Modern Sabahlar başlıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Yeni bir haftanın başındayız. Macera dolu bir hafta olacak. Bu yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Neden derseniz bildiğimiz, alıştığımız her şey dün sezon finalini bitirdi herhalde. Önümüzde sezon finali de kalmamış herhalde. Yok, bu sene bitirdik mevsimi. Balık yasakları başladığına göre sezon finali, sezon dizi yasakları da başladı. Artık yeni dizi yok. Senin dizi de sezon finalini yaptı. Bizimkine de sezon finali denmez ya, o başka bir şey yaptı. Diğerleri sezon finali yaptıysa onun yaptığı başka bir şeydi yani. Hakikaten öyle. Ya da onun yaptığı sezon finali ise diğerlerinin bir şey diyemiyorum. Ne sezon finaliydi o? Bir özet geçer misin? Ben çünkü Damages mesaimle birlikte izledim. Vallahi şu şekilde söyleyeyim, Şule'ymişti. Şule'ymişti değil mi? Yani çok özet geçecek. Ama nedenmişti? Nedenmişti çünkü Şule'de... Şule bir de saçları neden kazınmıştı? Evet, onu kazıyan çünkü şeymişti. Onu kazıyan çizerdi. Onu da kazıdı diye. Evet, kendini kazıyan onu da kazıdı. Çünkü Behzat'ın kızıymıştı. Gayrimeşru. Gerçek bir kızıymış. Gayrimeşru kızı çıktı. Ha. Ege'cim neler oldu? Nerede orada bir tane kadından var. Emine mi kadının adı? Mine'ydi galiba. Emine mi? Ya Mine'ydi ya Mine'ydi. Nasıl gayrimeşru kızıymıştı? Ya işte annesi de onun yüzünden intihar etmiş falan filan. Yani, herhalde doğurduktan sonra intihar gerçekleşti. Benim de hesaplarıma göre öyle olması gerekiyor. Senaristler o konuya özellikle dikkat etmişler çünkü. O da kızıymış. Zamanında bir hadiseden. Tabii Behzat'tan intikamını almak için tam yapıyor. Bu esnada da. Kadın niye intihar etmiş? Ben şimdi o açıklamaları anlamadım. Nasıl anladın? Şeyi anladım yani ne olduğunu. Zaten orada örtüyü kaldırdı. Hoppa kızı görünce. Bir de o biraz da ağlayınca. O da ağlayınca bütün yani şeyler. Yani her şey netleşti de neden intihar etti? Ya kim işte, intihar etti? O da anlayamadım. Ya anlamayacak bir şey. Şu sırada Glenn Close gene ne peşinde falan. Ama Glenn Close da yani bir taraftan ne kadın. Yani kaç yaşına geldi maşallah. Onu bir tarafa koyun sevgili dinleyiciler. Glenn Close'a övgülerimi bilahare yapacağım. Ya ama bu kadın beni hasta ediyor. Yalnız Glenn Close'un da hakkından gelecek birisi varsa o da Behzat Ç'dir. Yemin ediyorum. İkisini aynı dizide buluşturabileceğimiz bir yapım olursa ben bugün oynamaya hazırım. Ve ücretsiz onu söyleyeyim yani herhangi bir... Kafanızda öyle büyük bir meblağ belirmesin. Şey ya işte kadınla ilgilenmiyor. Kabul etmiyor falan fıstık hadiseleri yani o... Aşık maşık durumlar. Hmm. Ondan dolayı böyle bir şey oluyor. Benim anladığım oydu yani. Belki de ben de mala bağlamış olabilirim. Sonrasında işte kızın Berna'yı öldürmesinden akabinde hemen öncesinde daha doğrusu. Ercüment bunu buluyor. Ha, Ercüment'in bulmasının sebebi nereden? Nereden bulabiliyor? O zaman ya bir trafik çevirmesi esnasında evet. Ercüneyt diye isim geliyor. Ercü üflemiyor. O esnada oradan vososuyla geçmek. Üflemiyorsa trafik şeyinde çok daha rahat. Çok evet olmaması lazım. O sırada Behzat geçiyor ve bakıyor ne oluyor sıkıntı mı var üflemiyor amirim falan diyorlar. Bu kendi üflüyor. Bu diyor cezaya yeter mi diyor. Evet yeter diyor. Aa, diyor al bunu ceza yaz arabaya bağlayın diyor. Tak diye bir tane de ağzının ortasına çakıyor. Erci orada iyisi yapmış kendisi. Kimse bana vuramaz diye. Saygısızlıktır diye hemen adamla... Mesele de öyle başlamış yani. Mesele işte bunun kızı, buna bir şeyler yapın derken Berna'nın öldürülmesi hadisesine denk geliyorlar. Yani Şule'nin hadisesine ondan sonra işte her dediğini yaptırıyor. Bütün işte bu önceden haber vermeler falanlar filanlar. O tür numaralar yani. O zaman Fahir şöyle diyebilir miyiz? Bu Şule bir sezon boyunca bizi parmağında oynattı. Evet yani... Yani... Ne derler? Sakin atın çiftesi pek olur derler. İşte Berna da bize sakin atı gösterdi. Ama izleyen herkes de herhalde o kızda bir manyaklık var diyordu zaten. Canım maviye bu yani saçlarından dolayı dememesi lazım. Yok yani. Halinden tavrından öyle bir şeydik de. Halinden tavrından çok. Bu kadar beklememiştik. Bu kadar kedi gibi olamaz hiçbir insan. O çok zaman adım. Şimdi ben kritik soruyu sorayım. Bu arada bu da o da 100. yıl kızıdır. Peki şimdi ne olacak? Peki şimdi ne olacak? O zaman Ağustos'u Eylül'ü bekleyin diyeceğim ama herhalde o birazcık filmin senaryosu konusunda çok fazla fikrim yok. Çok fazla fikrim yok diyeceğini çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Ya de, tamam biraz çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Havalı olsun. Doğru. Fazla bilgi vermek istemiyorum. Ama dizinin konusunda bu Ercü hadisesi çözülecek mi çözülmeyecek mi o konuya bakacağız ama. Eylül ayını bekleyeceksiniz çok affedersiniz. Sevgili dinleyiciler programımızın bir stajyeri var artık. Şu anda bizimle birlikte karşı stüdyoda. Eren bizimle birlikte. Eren mikrofonlarına şu siyah olana bir yaklaş bakayım bir sesini duyalım oradan. Merhaba. Ha, merhabalar yani. Duyuyor musun kendi sesini? Duyuyorum. İyi, şimdi birazdan gündeme bakacağız. Sırf televizyonda ne oluyor ne bitiyor onu konuşmuyoruz. O yüzden gündemde ne olmuş ne bitmiş. Burada bak bir gazete yığını var. Ha, bunlara bakacağız hep beraber. Biz şimdi Fahir'le kahvelerimizi içerken sen gazetelere bir bak, bir özet çıkar. Şu konulara değinmek lazımdır falan gibi. Biz de onun üstünden konuşalım. Çünkü hani... Yeter abi, ben yıllardır yoruldum artık. Gençlere devretmek biraz istemiyorum. Biraz gençlerin bu işleri yapması gerekiyor. Yaparsın değil mi Eren? Yaparım. Bakacağın haberler böyle erotik. Erotik. İngiltere'de yapılan araştırmalar. Cinsel. Ya erotik dediğimiz öyle bayağı bir cinsel. Porno değil de sex max falan öyle yani. Çok şeyler. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni uyananlar varsa günaydın diyelim onlara da. Pazartesi sabahında yeni bir haftaya başlarken, macera dolu olduğunu zannettiğimiz bir haftaya başlarken neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda bir bakacağız. Tabii dün herkes nasıl kendini iyi hissetti mi havadan dolayı? Haziran Haziranlığını yapacak ya. İşte böyle havalar böyle bizi kendimize getirecek. Hakikaten büyüklerimiz öyle derdi. Ne derdi büyükleriniz? Ne büyükler? Haziran'ı Haziranlığını yapacak derlerdi. Ben bir başka laf biliyorum babamdan. Yayında söyleyemeyeceğim bir laf. Ben de babamdan yayında söyleyemeyeceğim o kadar çok laf biliyorum ki. Kış kışlığını başkasına başkalığını yapar gibi bir şey. Meslek türü bir şey mi? Eski yok, mesleklerden. Yaklaşım. Yaklaşımlardan diyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bakın bugün böyle neler hissedeceksiniz. Bugün böyle güneş de var, serin de. Bir taraftan böyle çünkü dünyada bir affedersiniz dünyada mala bağladı diye bugün gazetelerde haberlere geçiyor. Çünkü işte İsrail'in de bir eşik aşıldı mı? Ya daha işte, özet haberlerle dünya mala bağladı. Dünya hakikaten mala bağladı. İşte İsrail açıklarında hiç gözükmeyen şeyler gözüküyor. Balinalar gözüküyor. Ya. Yeni plankton türleri falan böyle balıklar da bir arızaya geçmiş durumda. Baba ne yapıyoruz? Yeni böyle bir göçler möçler yapıyorduk ama hava durumuna bakıyor. Erkenden bir takım hareketlenmeler meydana bunların geliyor. Bunların hepsi oturana kadar zaten havalar oturmayacakmış. Ya balinaların artık yeni güzergahı belirlesin. Güzergahlar belirlesin. Yeni türler çıkacaksa çıksın i̇şte ona göre stream, havaya oturtalım. Mainstream değişiyorsa şimdi ben burada stream stream diye konuşuyorum. Bunlar akıntı şey olmasın yani. Genç arkadaşımız var streamli streamli konuşuyoruz diye ben düzeltmek istedim. Onlar yerine otursun. Ondan sonra bakacağız. Bir önümüzdeki 50 seneyi böyle geçeceğiz. Rahat edeceğiz ki biz yemin ediyorum çok rahat edeceğiz yaşlılığımızla. Şey kapısı bize açıldı değil mi? Şu yaşımızda açıldı yani. Bu havalar böyle diye konuşma. Tabii. Hava hakkında konuşma şeyi 30 hakkında, yaşında yakalamış adamlar. Şimdiki gibi bakılmayacak. Şimdi biz şey bakıyorduk ya bu seneye kadar. Aman ne kadar fuzuli herkes böyle geliyor. Biz gerçekten birer bilge dede olacağız. Hakikaten olacağız ya. Bilge dedelerden de bugün çok önemli bir gün aslında. Şirin dedeler. Şirinlerin rekoru kırıldı hafta sonu. Dünya Şirinler Günü ilan edildi 25 Haziran'da dünya çapında. Cumartesi günü Şirinler Günü müydü? Evet. Yaklaşık 12 ülkede millet Şirinler Kılığına girerek rekor kırdı. Niye bizde hiç öyle bir şey olmadı? Biz bir de okul müsamerisine gittik cumartesi günü. Hiçbir tane şirin yoktu. Abi işte o bizim eğitim sistemimizin hatası. Onu sen nasıl koymazsın? Şirinler hafta sonu ya da ne olarak geçiyor bilmiyorum. Bir gün olduğu için bir Şirinler Günü. Şirinler Günü. Şimdi burada biliyorsun yıllardır hep konuşulan bir konu var. Bunlar komünizm propagandası yapıyor. Yapıyorlar mı yapmıyorlar Şirin mı? Baba Karl Marx mı falan diye. Şimdi Şirin Baba'nın Karl Marx sakallardan dolayı biraz öyle. Bir de yaklaşımlarından dolayı. Ya bu bir de kızıl kapşonlu olduğundan öyle diyorlar. Biraz öyle öyle. Gözlüklü Şirin var. Onu da kime benzetiyorlar gözlüklü Şirin'i de? Woody Allen'a mı? Yok canım. Troçki'ye. Gözlük kişi çünkü onu hep gönderiyor falan Şirin Babalı öyle bir durum var ya. Ondan sonra Gargamel'de burada nedir? Vahşi kapitalizm. Vahşi mi? Kapitalizm doğru cevap bravo. İyi algılamışsın Ege'cim sen bu olayı bitirmişsin. Şirinler'de kimler var? Şirin Baba var. Kırmızı kıyafet giyer. Büyü ve iksirde başarılıdır. Şirinlerin lideri. Ama iksir içiyorlar bu arada. Ben geçen gün bir tane seyrettim. Zaten iki yerde acayip iksir içiyorlar. Bir... Asterix'te. Asterix'te evet. İksire vermişler çocuklar kendilerini. İksir dedikleri acaba alkol tipi bir şey mi? Çünkü bir iki parmak koyuyordur herhalde. Tabii iksir kan yak. Çünkü ben Şirin Baba'nın o cebinde sürekli bununla geziyor. Ve kafada hep iyi fark ettiysen. Yalnız o teoride biraz aksayan taraflar var. Yani bu şey Gargamel ben yıllar sonra bir daha izlediğimde Gargamel sefil bir halde. Üstü başı yamalı. Nasıl vahşi kapitalizm onu anlamıyorum. Yani eğer orada bir kapitalizm eleştirisi varsa ona ver jilet gibi takımları. He. Kedi yerine de elinde bond çantası. Ama olsun. O bakılan tarafla alakalı. Nasıl bakılan? Yani onu şimdi kapitalizm orada o kadar şık göstermeyeceksin. Adamın zaten derdi ona şık. Çökmekte olan bir şey. Yani evet işte, ayrıca adam sürekli Şirinlerin köyünü aradığı için, adam dediğim vahşi kapitalizm Gargamel, hı-hı, aradığı için o işte şeylere, börtlenlere, çalılara, mallara takılıyor. O doğru yani, o mantıksal bir hata yok. Ha, öyle mi? Her şey oturuyor mu? Ya yani sen yapıyor olsaydın jilet gibi takımlarla kapitalizm. Ben öyle yapardım. Böyle hatta trekking'e çıkar öyle şey yaparlardı. Lanet olsun dostum diye gezerlerdi. Gargamel Şirinleri yok etmeye çalışan kötü kalpli büyücü. O da iksirci. Kedisi Azman var. Şirine ben o köyde niye bir tane kadın var sadece, onu da anlamış değilim. Yani onu vallahi nasıl... sadece bir tane kadın olduğundan bir de şey var. Yani öyle hani sen köyün cinsel yaşamını sorguluyorsan. Ben köyün cinsel yaşamını sorgulayamıyorum yani bu durumda. Çeşitliliği kutsuyor Şirinler Köyü. Tabii çeşitliliği kutsuyor, bir ona bir itirazım yok da ne bileyim. Body bilici var bir tane. Ha, body bilici var. Efendime söyleyeyim, bunun esprilisi var, şakacısı var. Şakacısı var, kendini beğenmiş var. Ressam olanı var, affedersin, çeşit çeşidi var. Şimdi bu kızı tanıyalım, ne yapmış? Gargamel tarafından yaratılan, ha Şirine'yi Gargamel yaratmış. Öyle Şirin mi? Babanın yaptığı büyü sonrası kötü ruhunu kaybeder, beyaz etekli elbise, yüksek topuklu ayakkabı giyer, sarı uzun saçları vardır. Biz hiç olayı anlamadık. Biz bilmiyoruz, başını bilmiyoruz. Sen bunu biliyor muydun Eren? Sevgili genç arkadaşım, bilmiyordun. Ben Şirin'leri doğru düzgün bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun ya? Küçükken izledim, unuttum. Ya küçükken kaç yaşındasın Eren şimdi? Kaç? 15. Yani küçükken dedin işte buna 10 yaşındayken 10 yıl önce falan. O zaman da yoktu, evet. Bizim yok, kuşağımızın çizgi filmi. Tabii. Y şimdi kuşağının da değil bu. Hangi kuşağı acaba? Çok hakimsiniz Fahir. Vallahi X kuşağı, Y kuşağı. Gözlüklü Şirin var. Kendini en zeki Şirin o görüyor. Onu şey yapmış. Şirin babadan sonra köyü o yönetecekmiş. Bak bak bak. Kafada kurduğu şeye bak. Yani Şirinleri birbirine düşürmek için şey mi yapmış bu? Ha? İlk önce Şirin'i aralarına katmış. Şirin'i araya katmış kız ama... Kız yüzünden kavga çıkar diyor. Şirin ben baba ayıklamış hemen. Yani amum iksiri vermedim diyor. Amum iksiri verince o kötü ruhunu kaybetmiş. Oradan ayıklanmış. İşte bu gözlüklü Şirin... Şirin babadan sonra nasıl ben yönetim bana geçecek beyler. O da vermiş iksiri. O da iksiri dayamış. Yani, gerçi bunlar ara ara birbirine de iksiri veriyorlar. Tabii canım. Yani o al ver çünkü ne yapacaklar, böylece hem çeşitliliği kutsayacaklar, bir taraftan da tabii sonuçta ticaret, köy yani bu sonuçta yükselmesi lazım, sonuçta bir işlem hacmi yaratılacak. İl olmak istiyoruz diye şey vardı, pankart vardı geçen bölümde. Ya onların köy mü sadece, yoksa ne bileyim bunların mezra mıdır, aslında köy gibi de değil yani. Benim gördüğüm 5-6 tane bir hane yani, eğer onu da köy deniyorsa bir altyapısı falan yok bildiğim kadarıyla, sürekli yer değiştiriyorlar. Öyle vallahi. Şirin baba hem çalışıyor hem yiyor diyorlar. Yiyor ama çalışıyor diye de kendilerini rahatlatıyorlar gözlükle. Tabii canım, kaç yıldır Şirin baba ya, yeter demişler buraya kadar. O gözlüklü Şirin de oradan. Başkasında sakal çıkmıyor mu acaba? Yönetim kadrosuna geçen, yani bürokrasiye geçen mi şey oluyor? O gözlük çıkıyor. Sakallanıyor. Evet, herkes cillop gibi. Bir taraftan baktığımız zaman da Şirin baba da 2 gram sakalın çeyini yiyor gibi. Hakikaten öyle. Beyler yani... iksir bende, sakal da bende. Bak Şirin'i de güzel hale getirdik, kıvama getirdik. Kötü ruhunu kaybetti diye. Ondan... Şirinlerin filmi gelecek bu aralar. Nereye? Soru buraya. Nereye? Sinemaya mı? Sinemaya gelecek. Hiç görmedin mi Şirin'i? Hiç görmedim canım. Biz takip etmiyoruz. Böyle normal filmin üstüne animasyon ekliyorlar ya. Yani ben onu Şirek diye biliyorum en son. Yani ben oralarda kaldım. Daha fazla takip edebilirim. Şeyle başlayan diğer film isimlerini mi söylemek istiyorsun? şu an. Ya, Şeytanın avukatı be ya. Değil mi? O Devil's Advocate miydi? Devil's Advocate mıydı? Şey, baktığın yere göre değişiyor o da. Vay be, animasyona doyacağız yani. Hatta New York'ta falan dolanıyorlar. Hiç görmedin mi? Yok, görmedim Ege'cim, nereden göreyim ya? Kurban olayım sen de beni bu... Bak Eren, sen takip ediyor musun? Gördün mü sen? Ha, kutunun içinden falan çıkıyorlar ya. Ya bak. Ya oğlum sen demin demedin mi ben takip etmiyorum diye? Kutunu diyorsun, beni de mağdur ediyorsun. Birinci kural, bir program stajyeri asla programın elemanlarını, ki bizler bundan sonra eleman olarak. Sen de bir elemansın, birbirine yayın esnasında düşürmez evet. Tamam, bir taraf olacaksın, bir taraf ne demek, eşit düşünce yani, evet, tarafsızlık, kimseyi savunmayacaksın. Şöyle ortadan bir laf, bak bunu ilk günden sana öğretmiş olalım, baktığın yere göre değişir diye bir laf, bu senin program sırasında zor durumlara düşmekten kurtaracak. Veya büyüklerin bilir diyeceksin. Hakan Şükür gibi. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, buyursunlar efendim. Oktay Demirci bir süredir Amerika'da, bunun yansımaları da bugün gazetelerde. Ay, pazar günü ben Oktay'ın evine gittim çiçekleri sulamaya. Hakikaten o böyle bir şey oldu. Sanki bir kafamı çevirdiğimde köşeden çıkacakmış gibi geldi. Bir saniye ya. Ne oldu? Sonunda mı anahtarını verdi? Bana sadece sana veriyorum demişti anahtarı. E bende de vardı. Sen çiçeklere bakmadın mı? Burada suyu konmuştu. Sen pazar mı gittin? Ben pazar gittim. Aha. Cumartesi de ben gittim. Valla çiçekler de bereketliymiş diye düşündüm. Helal çiçek ya. O yüzden suyunu kendi üretiyor diye düşündüm ben. Abi bu adam ne yapmaya çalışıyor ya? Ne bileyim pazar ya günü... biz orada birbirimizle karşılaşsaydık. Pazar günü telefonla da konuştum. Hiç bununla ilgili bir şey söylemedim. Sen o kadar safsın ki şu anda. Ne durumdayım ben şu anda? Abi şu anda şöyle düşün. Ben mesela evdeyim. Çiçekleri aha suluyorum. Evet. Çiçekleri suluyorum evde. Oktay'ın evinde. Sen içeri tıkırda içeride sularken içeride tıkırtıklar geliyor. Ne yapmamı bekliyorsun? Zopayla girmeni beklerim. Zopayla gireceğim. Diyelim ki ben fark etmedim. Sen beni fark ettin içeride. Hı hı. İçeriden tıkırtılar geliyor. Sen bana neyle gireceksin? Ben kaçardım ya herhalde. Oktay ben gittiğimde herhalde evde, ona hiç, güvendi. Evde hiçbir tıkırtı yoktu derdim. Çıkardım yani. Aşk ne gireyim ben ya? Ya olur mu senin parmak izin olacak bilmem ne olacak? Doğru. Ya sen parmak hiç uyuyorsun. Sen hiç düşünmemiştim. Evet. Ne yapacaktı? Birbirimize kırdırmaya çalışıyor demek. Evet yani zaten giderken iti ite kırdırmak diye bir şeyler... Diye bir kitap vardı yani. Evet onu ben anlamadım neden öyle olduğunu. Neyse yapmaz Oktay öyle şey yapmaz. Öyle yapmaz şey öyle şeyler yapar mı sevgili dinleyiciler de bilir. Oktay son derece demokratik bir insandır. Demokrasi aşırı. Her yıl Haziran ayı son haftası gerçekleşen Gay Pride yürüyüşü milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Başta Meksika, Guatemala, El Salvador... pek çok Avrupa ülkesi de şey oldu, buna destek yürüyüşe oldu, katıldı. Yürüyüşe katıldı. Türkiye'de pek yürüyen yoktu galiba. Ne? Türkiye'de de vardı canım, İstanbul'da yürüyüşler vardı. Oldu mu? Oldu. Yediler mi gaz bombalarını? Çünkü cumartesi günü mü ne? Dün mü? Gaz bombaları başkaları yedi. Yani onlar gaz bombası. Yürüyen diyor bombayı da ondan öyle bir şey... Çok büyük katılım olmadı diye biliyorum. Katılımı şey yapmıştır. Etkilemiştir. Etkilemiştir yani. Cesaretini kırmıştır katılacak insanların. Bu arada Toronto Belediye Başkanı Rob Ford da grubun üyelerinin hedefi haline geldi. Toronto... Böyle bir grubun ne hedefi olmak istemezsin. Toronto Belediye Başkanı. Toronto Belediye Başkanları katılarak festival bayrağı sallıyorlardı daha önce de. Bu sene Toronto Belediye Başkanı da katılmadı. Ha, yeni başkan katılmadı. Yeni başkan katılmadı. Bu arada da yeni müjdeli bir haber. New York Belediye Başkanı açıkladı. Hadi hayırlı olsun diye bundan sonra evlenmeler. Serbest oldu. Serbest New York'ta da. Ya onu okudum Lady Gaga'nın tweetinden. Ben de Lady Gaga'ya pek bir haber şeyi olarak güvenemiyorum ben nedense. Önemli bir haber kaynağı olarak görüyorum ama şimdi bu bir zafer olarak görüyorlardı. Bazılarının da keyfi çok kaçmıştır yani. Bazıları kim? Belediye i̇şte çalışanları evlenmek mı? Evlenmek istemiyor. Ha. E tabi. Çünkü yani bazıları şart hoş koşuyordu. Tatlım bunu. Ben de evlenmek istiyorum ama yasak. Ne yapayım ben yasak diyordu adam. Bugüne kadar. Şöyle yaklaşanlar vardı. Şimdi Brad Pitt şey tadında diyorum. Yani işte gay ve eşcinsellere evlenme izni verilinceye kadar... Biz evlenmeyelim, evlenmesek ya baby diye şartoş koşanlar vardı. Onların da tadı kaçmıştır da ben hani eşcinsel çiftlerin arasında da evlenmek istemeyen adamlar vardır. Var tabii canım, olmaz olur. Tatlım yasak, ne yapalım başka eyalete mi gidelim, işimiz gücümüz burada yani yasak. Ve yasa çıktığında hadi tatlım hazırlıkları başlayalım. Tam da şeye denk getirdiler, yaza denk getirdiler. Yani yaz düğünü, kır düğünü. Kır düğünü istiyorum ben diye şimdi bir şey olacak. Ki New York'un kırları hakikaten akın akın bu sene. Ondan sonra mobilyaya bakmaya başlayacaklar. Allah'tan mobilya şey orada mağaza var değil mi? New York'un o meşhur açıldı, açıldı. New York'ta da açılacakmış yakında. Ankara'da açıldıktan sonra. New York'ta sonra. Açılmadı mı? Yazık ya. New York'un bizden geri o kadar çok tarafı çok, var ki. Çok. Yani. Neyse. Hayırlısı ve uğurlusu olsun diyelim. Şimdi bunu bir kenara bırakacak olursak başka neler var? Ben bu arada Berlusconi'nin gerçekten değişik bir adam. Hakikaten yani değişik bir adam. Bir tarafım seviyor bir tarafım gıcık kapıyor. Yani ikisi arasındayım. Hiç böyle düz bir şey hissedemiyorum. Adamı ya seviyorum ya hakikaten böyle ağzına vurdukları bir şey vardı ya. Bir katedralin heykelciği vardı ya. Keşke o biraz daha büyük olsaydı dediğim zamanlar da oluyor yani. Şimdi vereceğin haberde sevgin mi taştı yoksa diğer... Sevgim taştı. Mi? Sevgim taştı. Silvio Berlusconi bir zamanlar kendisiyle aşk dedikodularına adı karışmıştı. Eşit Fırsatlar Bakanı diye. O Eşit Fırsatlar da, Bakanı mı? Onu da ben çok şey diyeyim biraz saçma bir bakanlık. Ne bileyim yani bunun Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı var. Ne bileyim. Doğru vallahi. Ya. Yani bizdeki en enteresan bakanlık nedir? Aile Bakanlığı desen o da bir enteresan yok. Değil. Spor, gençlik ve spor değil. Hepsi yani. Bilişim Bakanlığı falan. Aklına insanın geleceği buraya bir bakan lazım denilecek konular. Eşit Fırsatlar Bakanlığı. Yani mesela onların da herhalde bir bakanlıklar bölgesi vardır. Bizde olduğu gibi. İtalya'da da Yan yana bir binalar işte dış işleri falandı filandı yan tarafta da. Eşit fırsat eşitliği de değil. Eşit fırsatlar. Fırsatlar Bakanlığı. Belki de biz böyle kötü çeviriyoruz. Bu hanımefendiyle 4 yıldır birlikte olduğu müteahhit sevgilisi evleniyor ve kim düğün şahidi? Berlusconi mi? Berlusconi. Vallahi istersen şahidin olurum senin diyerek. Tam da Avrupa Birliği'nin tekrar tartışıldığı bir dönemde Avrupa'ya bu hareket yakışır diyor. Avrupalılık işte budur bu, mu? Gerçek diyor. Avrupalılığın ne olduğunu hepimize göstermiş oldu. Adam yani. Avrupa'da şey... çok normal lafını bulan adam diyorlar Berlusconi için. E tabii canım yani. Bu tip şeyler Avrupa'da çok normal. Sağ olsun hareketleriyle hem gençlere örnek oluyor diyeceğim. Gençlere dönüyorum. Berlusconi'yi biliyorsun değil mi Eren? Ha. Ha mı? Evet. Ha, yap şöyle bir. Ha. Biliyorsun Berlusconi kim? Kim? E biliyordun hani. Hani böyle saçları arkaya tarıyor böyle. Bele bele. 70 yaşında. Ama şey diyor, ama 15'lik delikanlılara taş çıkartırım diyor. Yani. İtalya başkanı, devlet başkanı. Ha. İtalya başbakanı ya. Başbakan. Sen... İtalya'da cumhurbaşkanı yok mu ya? İtalya. Başka adam ismini duymuyoruz İtalya'da da. İtalya'da cumhurbaşkanı var mı? Hiç biz onu bilmiyoruz bak. Bilmiyoruz İtalya cumhurbaşkanı işte. Mı? Biz kendi cumhurbaşkanı İtalya'nın gördük. Patronu diye biliyoruz işte. Yani İtalya'nın patronu diye. İtalya'nın CEO'su. Yok, bir de Milan'ın patronu diye biliyoruz biz. Zaten İtalya'nın yarısı Milan. Öyle değil be, futbol takımı Milan. Tamam işte. Inter Milan var. Inter Milan var. Bir de AC Milan var. İtalya'yı böldürmeyeceğiz. Iki, yani İtalya'yı da ikiye bölmüş durumda. Neyse sen şey, o zaman ben bir arkadaşı içeri alayım, genel şey dersi vereyim ben. Evet yani yakın. Kim kimdir dersin? Yakın tarih dersi. Yakın tarih şey, dersi. Tam da reklam sırasında, zaten reklamda 3-4 dakika sürse. O sürede ben bitirirsin. Hatmettiririm, ne olacak? Ondan sonra da rock'n'roll'lara devam eder sevgili dinleyiciler burada. Gagalıyor. Radyo Tümrüt Sabahlar, sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda, buyursunlar Fahir Bey. Şimdi insanlar birbirlerinden örnek alıyorlar. Prensler de birbirlerinden örnek alıyorlar. Evet, Prens tabii. Albert. Keltoş Prens diye de geçer. Tamam. Biliyorsun Monaco Prensi. Ha şey Monaco Prensi. Monaco Prensi var ya, Monaco'nun müzmin bekarı Prens Albert. Bir şeyde de İngiliz kraliyet ailesinde de kel fazla. Ya canım o şeyde hormondan. Gördük, yani, hormon, düğünde yani, gördük. Ya yani, düğünde gördük maşallah tabii. Düğünde hep geyik eti yiyorlar. Geyik eti ve kaz şeyi. Avlanıp kaz ciğeri. Ne oluyor? Tabii. Saç dökülüyor. Saç dökülmesi yapar. Bekar Prens Albert parantez içi 53. Zaten prens dediğin adam 50'den aşağı olmaz. Ya nasıl şöylesi. Bir çağda yaşıyoruz ya. Yüzücü hanımefendiyle evleniyor. 1 Temmuz'da evleniyor. 72 milyon dolar es. Ben bu düğünü harcarım arkadaş diyerek şeye çıktı. Bu Prens William'ın düğünü de bayağı bir pahalıya mal olmuştu. Neydi, 300 milyon pound diyorlardı. Diyorlardı tabii, yani Monaco İngiltere nere, Monaco nere, tabii herkes kendi bütçesine göre. Monaco Prensi de kendi bütçesine göre 72 milyon dolar harcayacağız demişler. 2 gün sürecek efendim demişler. 2 gün sürecek. Bizimkisi 2 gün sürecek. Öyle çok abartılı bir şey düşünmüyoruz ama beyefendi hakikaten yıllar sonra nihayet nikah masasına oturacak. Hep böyle işte gençler, eskiden büyükler örnek olurdu. Şimdi gençler büyüklere örnek oluyorlar. Güzel, güzel hadiseler bunlar. Ondan sonra başka neler var? Bugün gazetelere bakıyoruz. Prensler bir Monaco tarafta. Monaco prensesi vardı, Stefani. Evet. Ne oldu ona? Ya Stefani biraz enteresan. Toparlayamadı diye duydum ben. Neyi? Bir daha toparlayamadı. Kiloları toparlayamadı. Kiloları miloları toparlayacağım. Prenses olduktan sonra kilo toparlamakta ne var? Yani. Ben gençken Blue Jean dergisi yüzünden dünyanın en önemli sanatçısı zannediyordum şeyi. Stefani mi? Stefani. Vardı canım, albüm vardı, kız Jay'in güzel posteri vardı. Ben de öyle hatırlıyorum. Güzel posteri vardı, böyle ışıltılı bir elbisesi vardı, ben hatırlıyorum, arkası biraz bordo bir. Sonra şeyi, Samantha Fox'u keşfettik de gerçek sanatın ne olduğunu öğrendik. Vallahi hakikaten Samantha Fox çok şey almıştır. Çok hayır, hakkı vardır. Çok üstümüze. Hakkı vardır, çok hayır duası almıştır. Hakikaten. ben biraz da Ezel'den bahsetmek istiyorum. Ezel bitti ama Yunanistan'da daha bitmedi. Yunanistan'da yayınlanmaya başladı. Zaten reyting rekorları kırıyordu. Kenan İmirzalıoğlu ülkenin en çok satan gazetelerinden biri. Etnos'da Etnos! Etnos'ta pazar ekine kapak oldu. Böyle sokakta çocuklar satıyor. Kalisperasas, Etnos diye dolanıyorlar. Aa, yakışıyor da ha. Ya böyle ne bileyim herkes bir sen taklit yeteneğim yok falan diyorsun ama. Evet bazı şeyleri de en iyi ben taklit ediyorum. Küçük bir Yunan çocuğunu ne güzel yaptın. Pide soğuk su der misin? Kalisperas kalisperas soğuk. Nero Nero Nero. Nero ne ya? Su. Soğuk su diyorum ben sana. Soğuğu bilmiyorum. Soğuğu bilmiyorum. Oralara gelmedim. Tamam peki. Kenan İmirzalıoğlu bir bakışta birçok kadını tavlıyorum bir bakışım yeter demiş. Sen onu manşete at. Kızlar saldırın diye. Bakıyor yani. Şu aralar bakıyor demiş. Şu aralar bakıyor bakarak oluyor çünkü bekarım demiş zaten. O tür... Ya insan böyle açıklamalar yapıyor mu? Bekarım ve kendime uygun bir kadını bekliyorum. Bunlar bekarım Yunan... bakınıyorum demiş. Bakarak olun demiş. Yunan kadınları da hakikaten şeye geçmişler, teyakkuza geçmişler. Artık yani böyle sonuçta bir, yakın. Yakın. E tabi yani buradan bazen adalardan. Habire Kıbrıs'a gidip geliyor. Hani orada da şey olabilir. Kim Kıbrıs'a gidip geliyor? Kenan İmirzalıoğlu. Ne işi var Kıbrıs'ta? Ezel'in yarısı Kıbrıs'ta geçti ya. Ya geçti bitti zaten. Ezel sezon finali yaptı. Ya sezon finali değil dizi finalini yaptı yani. Olsun. Olsun gene de gidip geliyor. Benim kriterlerime göre tabii ayağı alışmıştır. Sonuçta gideceksin geleceksin Kıbrıs'a. Ben bile gidip geliyorum. Ezel mi gitmeyecek? Yani doğru Kenan İmirzalıoğlu mu gitmeyecek yani? Neden bahsediyoruz? Efendim başka şeyimizde neler oluyor? Eren senin istediğin özel bir şeyler var mı? Sen de bir şeye geçtin yani. Yok dinliyorum ben. Dinliyorum öyle diyorsun. Not alıyorsun bakıyorum. Evet. Evet raporu için evet. Hakikaten de sayfa sayfa şey doğru. Yayıncılıkla ilgili. Önümüzdeki saatte dinleyicilerimizle konuşurken bizim senden beklediğimiz bazı şeyler var Eren. Yıllarca özendiğimiz şeylerden birini senin sayende yaşayacağız yayında. Telefonları ilk önce sen alacaksın. Ondan sonra... Ha, olabilir, alabilirsin değil mi? Alırım. Modern Sabahlar teşekkürler lütfen diye. Açacaksın telefonu. Ondan sonra Ege Beyler, Fahir Beyler şu anda müsait mi bir bakayım diye bir şey yap. Ondan sonra bize gel işte falanca istiyor, falanca hattımızdaymış, görüşmek istiyor. Tabii ki. Biz de ona göre şey yapacağız. Oh, beklediğimiz, yıllardır beklediğimiz fırsat ayağımız. Arayı biraz uzatalım. Uzatalım tabii canım. Böyle, hadi dinleyicilerimizin gözünde kıymetimiz artsın. Zart yani. Diye çünkü biz yayına şey bağlanıyoruz bir anda yüz yüze kalıyoruz. Ama sen artık aramızda bir tamponsun. Tampon evet. Tamam mı? Tampon Eren. Tabii. Teşekkürler. Tampon Eren. Yaşlı erkeklerin çocuk sahibi olmaları riskli. Bakın burada uyarmadı demeyin. Bana ne uyarı yapıyorsun? Ben tam... Zirvede olduğum dönemde çocuk sahibi oldun. Neyin zirvesinde oldun? Esprim sayıca, sayıca zirvede oldun. Espri ve tabii ki sayıca şaka sayısı. Sayıca hep birdik ama yani tabii ki bazı şeylerimiz var. Sen kendin şey yap kırıklarını merdivende yazın. Ya benim babam da ben yani benim babam da dediğim ben de 50 yaş sonrası mahsullerinden biriyim yani. Nasıl öyle oluyormuş da öyle oluyormuş. Biz de geldik. Senin o zaman baban Prens Albert ayarında adamdı diyebilir miyiz burada? Valla görüntüsü. Prens çocuğuyum diye dolaş. Yemin ediyorum ya baba hakikaten Prens Albert. Çok benziyor ya şu anda. Ya Ege vallahi var ya. Sendeki bu asil kan nereden geliyor nereden geliyor? Neden hastasıyım? Babanın Prens Albert'e benzemesinden. Benzerliğinden. Geliyorum. Daha doğrusu Prens Albert'in babama tabii. Olan benzerliğinden diye. Valla 40'ından sonra bir riskli erkeklerde 50'sinden sonra baya baya riskli diyorlar. Ama o şeyle ilgili değil. Biyolojiyle Okan Bayülgen değil. Falan filan da biliyoruz gördüğümüz kadar. Okan Bayülgen de vardır temizinden bir 50 yaşında. Yanlış ya o kafa kaldırmaz. Onunla ilgili. Ha. Kafa kaldırmaz, sonra. Bünye kaldırmaz. Atiklik, çeviklik ise mesela çocuk düşüyor bir anda mesela masanın kenarına. Anam diye hop oradan fırlayacaksın elini çocukla masa arasına koyacaksın. Ne oldu? Elin bir tampon oldu. Eren anladın. Tamam hadise tamponun görevleri nedir? Yani arabadaki tamponun görevleri neyse programdaki tamponun görevleri de dinleyiciyle bizim aramızda sen bir artık bir tamponsun anladın mı? Anladın mı Eren? Anladım. Tamponun İngilizcesi ne? Tamponun İngilizcesi. Mesela şöyle bir anons sor çocuğa ya. Fransızcası ne tamponun? Normal tampon diye. Nasıl normal tampon ya? Mesela bir Fransız arabasını sabah kalkmış şeyine bakıyor tamponuna vurmuşlar şöyle mi diyor? Ala fifi. Ala fifi tampon. Ala fifi tampon. Oradan karısı sesleniyor. Hayatım ne oldu falan. Tampon mu diyor. Bu mu yani? Evet. Biraz onu bir telaffuzunu yapalım. Sen tampon Öztürkçe olduğunu mu düşünüyordun? Ne bileyim abi hiç bana Fransızca gibi de gelmiyor. Şey mi? Asya'dan tampon tamponu trafikle mi geldik biz Anadolu'ya? Fransızcası bir telaffuz eder misin tamponu? Tampon. Tampon. Yeah. Tampon. Çok hoşuma gitti ya. Daha ne kelimeler var. Neler ya. Var sende sen ya. Sen böyle tamponu sevdiysen çok güzel kelimeleri var Fransızcanın. Aa vallahi bayıldım hastası oldum ya. Neyse bu işler böyle. Aralarda depresyona girmiş son haberimiz de bu olsun. İklim değişikliğinden falan böcek ilaçları yere hava soğukları bilmem ne derken. Iyice... Derken dünyamız dönmeye devam mı etmiş? Vallahi billahi arılar yok olursa biliyorsunuz hepimiz yok olacağız diye böyle bir şey vardı. Ona göre herkes şeyini yapsın işte, önlemini alsın. Bal mı alır, nasıl bir şeye yaklaşımda bulunursunuz onlara ben karışmam. Bu mudur yani gündemimiz? Son sözümüz bu mu? Son sözümüz de bu olsun. Bal mı alacaksınız? Ne son sözümüz? Tampon olmasın diye ben bunu bu noktada... İyi tamam, son söz olarak daha iyi. Bal mı alacaksınız, ne alacaksanız biz karışmıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu saat bitti, önümüzdeki saatte hediyeler bekliyor sizi. Radyo Tümrüt'ü... Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazanma şansınız var ilerleyen dakikalarda. Ve bunun yanında Romanist Latino ve İlhan Şeşer'in 30 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek konserinin davetiyeleri sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. Bugün bir stajyerimiz var, Eren bizimle birlikte. Ömrümüzdeki ilk stajyerimiz diyebilir miyiz? İlk stajyerimiz ve bütün yaz boyunca 3,5 ay bizimle birlikte olacak eğer yediğimiz işimiz, dayanırsa. Tabii aynı kaptan yiyeceğiz bundan sonra tabii Eren aynı ile. Aynı kaptan yemişiz biz. Yemişiz biz, yani stajyerliğin birinci kuralı bizde odur. Aynı kaptan yiyeceğiz. Yeri gelecek evden getireceksin bize. Yemek getireceksin bize. Sen artık bu programın genç kanısın. Genç bize kan. Aşk getireceğim, biz de yiyeceğiz. Artık bu program direği sensin. Biz çünkü yorulduk yıllar içerisinde. Artık senin eline bakacağız Eren. Eren? Hey, bir şeyler getirmeye çalışırım elimden geldikçe. Elimden geldikçe. İçim rahatladı doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Telefonumuz 210-30-30. Biz şimdi Fahir'le şöyle birbirimize baktık staj konusu açıldığı zaman. Hiç staj yapmadan... Eğitim yıllarımızı geride bırakmışız. Evet. Yani o, zaten biz eğitim yıllarımız hangi yıl yapacağız? O uzun eğitim yıllarının içine bir stajı da katmamışız. O yüzden biraz eksiyiz. Ne yapılması gerekir, nasıl yapılır falan. Staj katmak diye. Ne yani? Bu yöresel konuşmalar. Staj katmak. Eğitimime staj kattım. Stajı katık ettik. Telefonumuz 210-30-30. Staj yapanlar, enteresan yerlerde staj yapanlar, staj tecrübeleri falan biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ve şanslı yani nedir biz görmedik yani hayatımızda bir staj görmedik. Ben istiyorum ki biraz ezelim. Ezelim yani, tabii yani. Bir günden bir burnunu sürttüren. Bir hem bizden bir korksun. Ben şöyle söyleyeyim, asfaltın kafasından daha sert bir zemin olduğunu anlasın yere düştüğünde. Hocam çok güzel laf değil mi bu? Evet. Onu nasıl yapacağız ama işte. Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz yardımcı olsun bize. Biz de konuşalım nedir yani. Stajyere nasıl davranılır? Ne yapılır? Şimdi Eren, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım bir saniye bekler misiniz hattımıza lütfen? Eren şimdi sen günaydın. Modern Sabahlar teşekkürler lütfen diye telefonu aç. İsim neydi? Gizem Hanım falan de. Bir saniye Gizem Hanım diye bize dön. Ya ben tanıyormuş gibi yapacak mıyım? Eren Bey diyecek miyim ben? Bilmiyorum siz artık nasıl yaparsınız. Siz nasıl? Öyle değil mi birazcık hafif böyle şöhretin tadından azıcık şey olsun. Tamam peki o zaman. Ondan sonra... Bir kere tadan bir daha bırakamıyormuş. Ha bir kere tadan bir daha bırakamaz derler. Tamam o zaman baştan başlıyoruz. Ben düdük sesini yapacağım. Tamam. Sen aç şimdi. Günaydın Modern Sabahlar. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Hay olmadı başlanalı. Erenciğim bak çok basit rolün basit. Günaydın Modern Sabahlar. Teşekkürler lütfen. Size nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen. Tekrar et bana şimdi ne diyeceksin? Günaydın Modern Sabahlar. Teşekkürler lütfen. Lütfen. Size nasıl yardımcı size olabilirim? Nasıl? Günaydın. Yayını bağlamak istiyorum. Büyük boy olsun. Siz de Gizem Hanım siz de teşekkürler lütfen der misiniz? Ay ben de o diyecek canım. Ben niye diyeyim abi ben? Tamam. Baştan alıyoruz. Baştan. Hazır. Son. 2. 3. Günaydın Modern Sabahlar. Teşekkürler lütfen. Günaydın. Yayına bağlamak istiyorum. Büyük boy olsun lütfen. İsminizi alayım. Teşekkürler. İsminizi alayım. Teşekkürler. Gizem. Gizem. Şimdi sen bize Ege Bey veya Fahir Bey diye. Fahir Bey, Gizem Hanım'ı alabilir miyiz? Büyük sen boy de bana sor. Alabilirsiniz. Ben Fahir Bey alabilirim. Sen de bana sor Ege Bey. Ege Bey, Gizem Hanım arıyorlarmış. Gizem Hanım'ı alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler buyurun lütfen. Bağlıyorum. Teşekkürler lütfen. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. Yolda değilsiniz. Şu anda park halindesiniz. Dörtlüleriniz yanıyor. Aynen öyle. Dörtlerimi yaktım. Belki de düğün konvoyunda. Belki de değil mi? Yok maalesef değilim. Ne yaptınız staj Gizem Hanım bugüne kadar? Ben avukatlık stajımı yaptım. Aa, ama sizin o mecburi ve en önemli stajınız değil mi? Mesleğe ya, girişte. Mecburi ama benim şöyle bir rezalet yaşadım ben. Yazın başladım staja. Eylül'de başlayacaktım. Dedim ki nasıl olsa mezun oluyorum. Ben başlayayım staja dedim. Başladım, sonra mezun olamadım. O yıl öyle kaldım yani orada. Kimse gel de demedi, git de demedi. Ben de mecbur hissettim kendimi. Bir yıl öyle saçma bir şekilde gittim. Sonra resmi stajımı yaptım. Yani 2 yıl bir stajyerlik tecrübem var. İlki hiçbir işe yaramadı mı? İlk yıl. Yaradı yani, ama işe yaradığını şimdi anlıyorum. Yani o zaman gerçekten bir eziyetti. Eziyet. Ne yapması gerekiyor bir stajyerin stajyer olduğunu hissetmek için? Ya stajyerlerin burnunu sürtüyorlar mı? Onu söyleyin Gizem Hanım. Yani sürtmeniz gerek. Hiç burnumu falan sürtmüyorlar. Stajyerler de o beklentiyle girmesin. İşte burnum sürtülsün de işe alışayım diye değil. Keyfini çıkarsınlar bence. Yani çok saçma hani o düşünce, işte ben şimdi öğreneyim, şimdi öğrenirsem iş hayatında bana çok faydası olur falan. Yalan bunlar. Kimse yani. Ama siz de dediniz para çok yasal değil. O yüzden hani kimse de para vermediği birine gerçekten çok fazla bir şey öğretmiyor yani işin doğası gereği. Biz bu çocuğa fazla para mı verelim şimdi, onu mu diyorsunuz? El altından yani görelim mi diyorsunuz? Ne kadar verelim yani onu? En azından yemek istemeyin çocuktan. Ya yemek istemeyiz biz, yarın öbür gün bunu işte evdeki ziynet minet ne varsa onları yavaş yavaş getirsin. Ya erkek çalıyordur, uygun bir şey yani, kızlara verilen 2 katı kadar verseniz. Ya siz ne, bir kız olarak nasıl bu kadar ayrımcı oluyorsunuz ya? Evet, ay, yarın öbür gün böyle bir cinsiyet ayrımcılığı davasını düşseniz. Ya siz kızsınız zaten. Peki, çok teşekkürler Gizem Hanım. Kolay gelsin efendim. Hoşça görüşmek kalın üzere. Size iyi günler. Hoşçakalın, iyi günler. Teşekkürler lütfen. Evet Eren, hazır mısın? Alıyoruz yeni telefonu. Teşekkürler Modern Sabahlar. Teşekkürler lütfen. Modern Sabahlar, teşekkürler lütfen. Günaydın Sinan, ben Ege Bey ve Fahir Bey ile görüşebilir miyim? Tabii ki, hemen bağlıyorum. Fahir Bey, görüşebilir miyiz? Kimle görüşebilir miyiz? Sinan Bey ile. Sinan Bey. Nereden arıyormuş, sordun mu? Nereden arıyorsunuz efendim? Teşekkürler lütfen. Teşekkürler. Ankara'dan arıyorum, arabayı sağa çektim, öyle konuşuyorum. Ankara'dan arıyormuş, arabayı sağa çekmiş. Öyle konuşuyor. Öyle konuşuyor. Hı. Peki, yok. Toplantılar. Yok, şu anda kendisi lavabo dedi. Lavabo Fransızca değil mi? Lavabo öyle bir şey olması lazım. Lavabo. Lavabo. Tamam, şu anda lavabodan yeni çıktı, bağlıyorum de. Lavabodan yeni çıktı, bağlıyorum. Ama böyle olmuyor. Yani meşguldü, işi bitti gibi şey desek. Şöyle iki parça bıraktı, geliyordu. Sinan Bey günaydın. Elimiz ıslak, kusura bakmayın, el sıkışamıyoruz. Günaydın. Ne iş yapıyorsun Sinan Bey? Sigortacıyım. Var mı sizin meslekte de stajyerlik? Üniversite zamanıyla ilgili var. Ben sigortacıyım ama ziraat fakültesi mezunuyum. Hı hı. Nerede yaptın staj? Ankara Üniversitesi'nin birkaç tane uygulama çiftliği var Haymana'da, Ayaş'ta. Hı hı. Bu Haymana'daki uygulama çiftliğinde her türlü iş yapılıyor. Uygulama çiftliği dediğiniz bu uygulama otelleri var ya, turizm ve otelcilik öğrencileri. Yok, bu Survivor gibi bir durum burası ya. Ne yapıyorsunuz orada? Yani bu mesela uygulama çiftlikleri. Bahçe bitkileri bölümünün öğrencisiyseniz elma topluyorsunuz aşağıda. Basit bir örnek. Ha, askerlikle aynı sistem yani. Tabii. Mesela sulama bölümü mezunuysanız işte sulama sistemleri, boruları taşıyorsunuz falan filan. Bir de diğer bölümlerin işlerini yapıyordunuz. Bir gün bizi şeye götürdüler. Hindi güneşine götürdüler. Evet. Hasta bir kapı gıcırdayarak açıldı. 250-300 tane hayvan sese duyarlarmış. Bilmiyoruz tabii. 300 birden kafayı çevirdi, bize bakıyorlar böyle. Günaydın arkadaşlar. Gulu gulu gulu gulu gulu. Nasılsınız? Gulu gulu gulu gulu. İçeriye giriyoruz. Birinin telefonu çalıyor. Altımızdan giriyorlar. Üstümüzden çıkıyorlar. Rezalet. Tabii dönüş yolunda da hiç kimse yanımıza oturmuyor. Kokusu korkunç. Kokuyor mu hindi ya? Hiç bilmiyorduk. Hindi eti kokmaz derler. Koyun eti kokar bilekiz. Ah, bir kanatlı hayvan kümesine girseniz ki kanatsızın kümesi. Ya benim şeye girmişliğim var Sinan Bey, aşk olsun, bu Kulu Park'ta o dağ çitleri çekmeden önce ortadaki kulübesine girmişliğim var benim ya. Hayır, 300 taneden bahsediyorum ya. Yani oradaki kuğuları görseniz onlar bayağı iri yani. Çeşitli yerlere ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Bunların 300 de aynı yere. Doğru öyle. Doğru mi? Onu hiç düşünmemiştim, doğru. Lavabodan geliyor olmalarının da pek bir emniyeti kalmıyor. Zaten lavabo orası ya. Peki hindilerin şeyi var mı? Ne derler, bunlar stajyer, bunları biraz ezelim zihniyeti var mı? Olmaz mı? Zaten sese duyarlılar. Stajyer sesine de iyice duyarlılar. Ya çünkü sese duyarlı dediğiniz anlayınca... şey mi ya? Saldırıyor mu? Ne yapıyor? Bakıyor sadece anladığımız yok, kadarıyla. Yok bakıyor. Ses olursa ses çıkartıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Sessiz kalırsan sıkıntı yok. Bir yem veriyorduk, bir su veriyorduk mesela. İçeriye birisi giriyor, tam yem verecek. Dışarıdan öbürü onun cep telefonunu çaldırdığı zaman bayağı haline eterdi. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Şu stajyeri stajyere yaptığını da kimse düşman düşmana yapmaz. Yani işte. Bu da stajyerler de kendi aralarında bir organize olamıyorlar demek ki. Şu dakikaya kadar avukatlık stajı ve hindi stajı. Hindi stajı. Uygulamalı çiftlik. Ben hayatımda da ilk kez duyuyorum uygulama çiftliği. Evet Eren sen de söz. Modern sabahlar teşekkürler lütfen. Alamadık. Modern sabahlar teşekkürler lütfen. Ben teşekkürler lütfen Başak. Yayına bağlanabilir miyim? Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan evden arıyorum. Tabii ki. Fahir Bey Başak Hanım'ı alabilir miyiz? Ankara'dan evinden bağlanıyor. Bir saniye lütfen Ege Bey. Başak Hanım arıyor Ankara'dan evden arıyor. Alsak mı baby? Saat kaç reklama da gireceğiz ama. Uzan kısa bir görüşme için kısa alabilir. Bir görüşme için alabilir. Kısa bir görüşme için alabiliriz. Kısa bir görüşme için alıyorlarmış. Buyurun. Teşekkür ederim lütfen. Buyurun Başak Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler hoş lütfen. Hoş geldiniz. Başak Hanım bir şey, siz daha önce aramış mıydınız yayınımıza? Aramıştım. Konuşmuştuk sizle. Evet. Bu sabah böyle bir kurumsal kimliğimiz var gibi geldi mi size? Biraz evet. Yani bu teşekkürler lütfen sloganı şey oldu mu programın havasını bir değiştirdi mi? Zaten kullanılıyordu ama hani farklı birinden duyunca biraz değiştirdi ya galiba. Tabii şimdi biz onu oturtmaya çalışıyoruz. Sonuçta bir kişi tarafından değil. Kurumsallık genel. Tabii ki. Yani kişilere bağlı olmaktan çıksın istiyoruz. Program biraz kurumsal bir kimliğe kavuşsun istiyoruz. Umarız hoşunuza gidecek daha pek çok şey yapacağız. Şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü dinleyici odaklı bir yaklaşıma geçtik biz artık. Gayet güzel. Yani dinleyiciyi merkeze koyup oradan yayacağız. Başak Hanım evdesiniz bu saatte hayırdır inşallah. Hayırdır. Mezunum. O yüzden biraz işsizim. O yüzden evdeyim. Aa, nereden mezun oldunuz? Hacettepe Biyoloji. Biyolojiden. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen. Ne şimdi sizin çalışma alanlarınız? Laboratuvarlar falan mı? Ya, laboratuvarlar var. Hani bir doğa temalı bir bölüm olduğu için aslında. Hani genel canlılık üzerine olduğu için. Arazi çalışmaları da var. İşte hayvanlar, bitkiler... tüp bebek laboratuvarları, hastaneler, ilaç firmaları bir sürü var aslında. Tüp bebek laboratuvarına başvuracaksanız benim çok güzel bir tüp bebek şarkım var. Söylememi ister misiniz? Teşekkürler. Hayırdır de söyleyeceğinize göre. Tabii ki çok istiyorum çok. Tüp bebeğim. Bu şarkıyla kapıların size açılacağına inanıyoruz biz. Teşekkür ederim. Evet söylerim mutlaka. Şey olarak referans olarak da Ege Kayacan diye belirttim. Şey yaptınız mı? Staj yaptınız mı bugüne kadar? Yaptım. Nerede yaptınız? Kuş halkalama istasyonunda yaptım. Af buyurun. Duydunuz mu bilmiyorum ama kuş halkalama istasyonları kuşların göç takibinin... Kuş halkalama istasyonu. O ayaklarına takılan bilezikler mi bahsettiniz? Evet. Hal tipi yani. Ne tipi? Hal. Evet. Ne oldu benim dediğimi de anlamayınca nasıl oldu? Ne tipi? İşte öyle kuş halkalama istasyonu denir mi adama bir daha sabahın köründe? 9.24'te. Ne yapıyorlar? Nasıl yakalıyorlar orada kuşları? Ya şey düşünün. Balık ağları gibi ağlar düşünün. Evet. İki tane direğe takılıyor ve dik şekilde yani havaya dikiliyor. Konuyor. Bu voleyboldaki net gibi mi? Ama sadece şeyleri var. Torbaları var yani. Ağ dik geliyor ondan sonra bir torba alıyor tekrar aşağı iniyor. Kuşlar o ağlara çarptığı zaman torbanın içine düşüyor. Yani torbalaşmış ağın içine düşüyor. Torba gibi ağlar var diyorsunuz. Aha, oradan çıkamıyor. Saat başı kontrollerle kuşlar oradan toplanıyor. Gidildiği zaman istasyonda tür bilgisi, yaş bilgisi, cinsiyeti, uzunlukları vesaire alınıyor. Halk cinsiyeti alınıyor, tam anlarız kalıyor. Da yaşını cinsiyet nereden... Cinsiyet nasıl anlaşılıyor ya? Cinsiyete bakıyorsun canım. Kuş ya bu. Yok ha. Tam tersi cinsiyet de o kadar kolay anlaşılmaz kuşta. Ya bu civcivlerdeki yani... aynı sistem değil mi ya? Nasıl anlaşıldığını az çok tahmin ediyoruz da nasıl... Nereye bakacağız onu söyler misiniz? Aslında kuşlarda erkeklerde çok belirgin bir üreme organı olmadığı için kolay olmayabiliyor. Nasıl yapıyor bunlar o zaman? İbik falan mı? Oradan mı anlaşılıyor yoksa? Aslında komik bir isim var. Kulak öpüşmesiyle çiftleşiyorlar. Affedersiniz. Affedersiniz derken affedersiniz ne öpüşmesi? Kulak. Kulak öpüşmesi. Kulak öpüşmesi bu insandaki... Kulağa hani o tip bir şey. French kiss'e benziyor. Yok kulak değil. Kulak yani şey anüs diyeyim. Ha. Evet. Ay sabah bunu da dediniz ya. Neyse bilimsel konu olduğu için. Arada kaynar gider. Siz bir bakarak oluyorsunuz. Döneminizi onunla geçirdiniz yani. İlk önce bir tüylerin arasından evet. bulma. Ondan sonra yaşı nereden anlaşılıyor? Ya. Gene kulaktan mı? O bayağı bir, bu biraz büzülmüş mü? Bu. Öyle mi oluyor? Yok ya, onunla ilgili bir sürü kitaplar var ama şöyle bir şey. Elinizde kitap, bir elinizde kuş, bir elinizde kitapla mı bakıyorsunuz? Bir elimde kulak, bir elimde kitap. Yani. Yani lisanslı halkacılar var. Yani onlar profesyonel oluyor. Siz yardımcı olmuş oluyorsunuz. Hani git gelişlerini daha çok siz yapıyorsunuz. Ha, siz şeyden toplama, sepetten toplama. Kuşları getiriyorsunuz. Onlar diyor yaz 3, 2. Evet aynen. Ama ilgiliyseniz öğrenebiliyorsunuz. Peki bunlar dişi erkek diye mi geçiyor literatürde, yoksa bay bayan falan diye mi geçiyor? Yani tuvalet olsaydı bay bayan denirdi belki. Yok, dişi erkek. Dişi erkek diye. Ne? Bunun bir biyolojik adı vardır değil mi? Dişi erkeğe de bir şey diyor musunuz? Yok, hayır. Direkt dişi. Latince ismi yok mu bu dişi erkeğin? Yok galiba. Hiç o kadar. Aylarca staj fıs. Fıs valla. Başak Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Staj maceralarını soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşme Paketleri ve Romanist Latino İlhan Şaşen konserine davet eder sizi bekliyor. Staj anılarınızı soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bir stajyerin anıları diye hiç olmazsa bir şey anlatayım. Erotik bir şey. Erotik bir şey. Ha yani erotik de demeyelim de her staj erotik olmuyor, bilmiyorum. Ne bileyim ki, öyle söyleyince bir mesela kuş halkalama istasyondaki staj erotikti de öbürü uygulama çiftliği değil de o kadar erotik. Buyurun efendim. Evet Eren Bey. Eren Modern Bey. Sabahlar, teşekkürler lütfen. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Gökçe ben. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum. Şu anda Ketinemeç civarındayım. Staja gidiyorum. Tabii ki. Fahir Bey, Gökçe Hanım arıyor. Ankara Çetinemeç tarafından. Alır mısınız? Teşekkürler lütfen Eren'cim. Nereye gittiğini sordun mu? Staja gidiyormuş. Alalım, teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen. Gökçe Hanım günaydın. Günaydın. Nerede staj yapıyorsunuz? Ben bir inşaat şirketinde staj yapıyorum. Siz ne okuyorsunuz Gökçe Hanım? Ben peyzaj mimarisi, kentsel tasarım okuyorum. Peyzaj mimari, kentsel tasarım derken kendinizi bir inşaat firmasında buldunuz. Ne kadar aynen zamandır yapıyorsunuz stajınızı Gökçe Hanım? İkinci hafta. İkinci hafta. Şantiyede misiniz, büroda mısınız? Yok, bürodayım. Bürodadır canım. Kızcağızın ne işi var daha ikinci haftasında şantiyelerde? Peyzaj dediğin alanda yapılır ya. Peyzaj dediğiniz alanda yapılır diye böyle bir lafınız var mı peyzaj mimarlığının girişinde falan? Yok, hayır yok. Şu anda büronun üstünde çalışıyor proje Irak'ta, dolayısıyla gidemem şu anda. Niye canım, Erbil'le Merbil'le güzel yerler oralar, niye öyle diyorsunuz aşk olsun. Peki Gökçe Yok, Hanım size nasıl davranıyorlar stajda? Gayet iyi davranıyorlar, tamam, benimsediler beni. Benimsediler sizi. Peki tek stajyer misiniz, var mı başka arkadaşlarınızla? Tekim ben. Teksiniz. Hmm. Peki bu stajı nasıl ayarladınız? Böyle bir tanıdık vasıtasıyla mı ayarladınız? Kendi çabalarınızla mı ayarladınız? Yoksa size mi geldiler? Gelin Gökçe Hanım bizim stajyerimiz olur lütfen diyerek mi? Tanıdık vasıtasıyla. Tanıdık vasıtasıyla. Zaten staj dediğin şey galiba tanıdık vasıtasıyla ayarlanan bir hadise. Bizim genel anladığımız bu. Ne diyeceksiniz? Siz maceralarınızdan bahsedin. Ne işler yaptınız bugüne kadar? Ne yapar? Stajyer ne yapar bir inşaat bürosunda, firmasında? Bana çok bir şey yaptırmıyorlar aslında şu anda. İzleyici olarak bilmiyorum. Sabahtan akşama ne izliyorsunuz ya koca koca adamların? Ne ofiste ne iş yapılıyor? Mesela hakikaten çalışıyorlar mı, yatıyorlar mı? Yok, hakikaten çalışıyorlar. Yani samimi olun. Şimdi tanıdık yer olduğu için biz sadece sizin için... Yani tanıdık yer olduğu için bir şey söylemezsiniz ama ne kadar çalışıyorsunuz? 8-10 saat oradasınız diyelim. Kaç saat çalışıyorlar? Bunun 1-1,5 saati falan çalışıyorlar gibi geliyor. Gerisi yatış gibi geliyor bana. Yok, sürekli çalışıyorlar. Bir de proje sürekli değişiyor. Orada yeni fikirler çıkıyor. O siliniyor, bir kısmı tekrar yapılıyor falan. Sana hiç danıştıkları oluyor mu? Hiç fikrinizi soran oldu mu? Şu anda geçen gün mesela bir tane çeşme çizdim. Onu da yardımcı oldum birazcık. Çeşmeleriniz öyle. Musluk mu yoksa böyle bir görkemli sokak çeşmesi falan mı? Sokak çeşmesi, evet. Sevgi çeşmesi mi koydunuz adını? Ne koydunuz? Yok, daha çok bu eski Osmanlı sokak çeşmelerine benziyor. Öyle şadırvana benziyor biraz. Şadırvan yaptınız. Yani ilk işiniz bir şadırvan oldu. Öyle oldu. Ama güzel bir şey yani. Şadırvan Gökçe diye o zaman listemize ekleyelim. Ne dedin şimdi? Müdür bey mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz orada çalışma arkadaşlarınıza? İsimlerine hitap ediyorum. Koca koca adamları isimleriyle hitap ediyorsunuz. Cevdet gel, çeşme çizdim bak. Ayhan tipi. Ayhan bakar mısın? Şadırvan yaptım ben. Yemekler nasıl? Yok. Bu arada memnun musunuz Gökçe Hanım? Yemekler çok güzel. 10 numara 5. Neyi verdi? Mesela bugün ne? Ya bugün demeyeyim de cuma ne yediniz? En son ne yediniz? En son taze fasulye ve pilav yedim. Bir saniye, taze fasulye mi? Evet. Çok güzel. Teşekkürler. Yeter. Ama dikkat edin. O, hakikaten stajda kilo alan çok insan duydum. Ben siz de öyle bir şey yapmayın. Hakikaten. Bu iş yerlerine giden yemekler bir işçinin günlük kalori ihtiyacına göre. Bir genç kızın diyormuş. İhtiyacına göre değil. Ve masa başında oturanlar da biraz fazla geliyor o yüzden. Aman ha. Staj mağduru olmayın sonrasında. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Stajınız hayırlı olsun. Nı nı nı nı. Genç stajyerler. Genç stajyerler. Bir stajyerin maceraları. Türk Stajyerler Odası diye bir oda kursak. Yemin ediyorum var ya böyle kaynar. Üyelerin devamlılığını sağlayabilir miyiz? Önemli tarafı o. Devamlılık çünkü derken. Çünkü adam hani hissedildik stajyerden sonra. Ben artık stajyer değilim diyerek şey yaparsan. Kendini her daim stajyer hisseden. Gerekirse bir CEO olacak ama kendini stajyer olarak hissedecek. Evet, o tip adamları, bulmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Evet Eren. Alo. Modern Sabahlar, teşekkürler lütfen. Teşekkürler. Kiminle görüşüyorum? Murat ben. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dayım, trafikten arıyorum. Sağ olun. Fahir Bey, Murat Bey Ankara'dan trafikteymiş şu an. Alalım mı? Teşekkürler lütfen. Ne diyorsun Ege'cim? Alalım. Durumumuz müsait şu anda. Trafikte çok bekletmeyelim. Trafik olduğu için alalım lütfen. Yarım saat içinde alacağımızı söyle Eren. Yarım saat içinde alacağımızı söyle ve hemen bağla. Yarım saat içinde azıcık bekleteceğiz. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Yani kusura bakmayın çok bir yoğunluk var bu sabah. Yarım saat içinde alacağımızı söyledik ama. Kurumsal olduğumuzdan beri şey oldu yani hakikaten şu anda. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. İşte stajyerlerimiz falan da yeni tabii, onlar da işe ısınıyorlar. Hı-hı. Nasıl buldunuz yeni sistemimizi Murat Bey? Tedirgin ediyor. Tedirgin tedirgin etmesi iyi ama zaten. İyi, tabii. Kurumsalda çünkü bir tedirginlik yani var, mesela. Var devlet dairesine girmiş gibi hissettik kendimi. Bir mesafe kurmuş. Ama samimi bir devlet dairesine girmiş çünkü teşekkürler falan diyoruz ya biz öyle bir yapımızı evet. Kurduk. Murat Bey, hayırlı olsun diyeyim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben serbest çalışıyorum. Beden eğitimi bölümü mezunuyum. Beden eğitimi bölümünde son sınıftayken yaptığım bir staja gidiyordum. Onunla okullarda ilgili. Okullar, yapıyorsunuz evet, değil mi stajları? Evet, normalde lise, ortaokul gibi stajlara gideriz fakat bana anaokul stajı denk gelmişti. Abbo! Küçücük çocuklara. Muhtemelen tarihin ilk anaokulu beden eğitimi erkek stajyeri olarak bir anım var. Buyurun dinliyoruz Murat Bey. Genelde bayan olur biliyorsunuz beden eğitimi, daha doğrusu bay beden eğitimci, bayan beden eğitimci. O herhalde çocuklara ana şefkatiyle yaklaşmak için anaokullarına. Tabii çocukları biraz şey. Yıllardır düşünüyorum, bilmiyorum sebebini. Neden anaokullarında bayan öğretmen olur sadece diye. Ne yaptınız? Kırdınız mı çocukların belini? Kıramadım, onlar benim belimi kırdı. 3-5 yaş grubu çocuklarla staj. Ne yaptırdınız onlara Murat Bey? Hiçbir şey yaptıramadım. Şöyle söyleyeyim, anaokulu sınıf öğretmeni dersi bana devretti. Dersi aldım. Yaklaşık gözünüzde canlandırabilirsiniz sadece. 3 dakika sonra oyuncaklar havada, çocuklar ağlayanlar, koşanlar, masaların üzerinde, dolapların üzerinde gezenler. Ben de hakim olmaya çalışıyorum tabii sınıfa bu arada. Nasıl hakim olmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsunuz hakim olmak adına? Yapmayın lan! Şöyle, köşede bir sandalye buldum. Oraya oturdum. Sadece izledim. Olup biter. En azından kapıdan kaçmasınlar. Önemli olan. Evet. Kapıyı tuttum. İçeride kalsın, nüfus azalmasın diye. Daha sonra sınıf öğretmeni yanıma yanaşıp kulağıma dedi ki hocam dedi isterseniz alayım dersi dedi. Toparlayayım mı ben falan diye. Aynen öyle. O nasıl toparladı? Çocuklar toplanın dedi. Ben oraya atlamışım. Evet o lafı bak. Onu keşke baştan söylese. Bunlar dağılırsa toplanın diyeceksin diye söyleselermiş keşke. Evet, orayı atlamışız. Çocuklar toplandılar. Hatta oyuncaklarını falan toparladılar. Sonra beni fark ettiler. Benim sınıfta olduğumu. Sınıfta adam varmış lan mı dediler? Onun gibi bir şey oldu. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Büyük geçmiş olsun. Büyük reklam geçmiş. Zamanı gelmiş. Reklamları dinleyelim. Staj hikayeleriyle devam edelim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve Paketi kazanacak ilerleyen dakikalarda şanslı bir ismimiz ve diğer taraftan bir şanslı isim de Romanist Latino İlhan Şeşen konserinin 30 Haziran Perşembe günü Mavi Geceler'de gerçekleşecek. Bu konsere davetiye kazanacak. Telefonumuz 210-30-30. Staj anıları dinliyoruz şu dakikaya kadar. What is staj sorusuna cevap. What is staj sorusuna cevap aradık. Cevap aradık bu dakikaya kadar. Çeşitli tam da bir cevap da bulamadık. Herkesin stajı kendine kadar demek ki. Ben anladım o. Bir standart yok. Yapan yok. Yok. Yani. Biri gidiyor tilkiyle uğraşıyor, öbürü gidiyor rakunla uğraşıyor gibi bir şey. Yani hiç hayır, nereden diye bakıyorum. Net bir şekilde sadece bir uygulama çiftliği mi? Telaffuz edilmemesine rağmen benim anladığım o yani. Evet. İşte hindiyi tilki gibi düşünürsen diğer kuşları da kuş halkalama. Rakun gibi düşünürsen dediğin mantıklı şu dakikaya kadar. Ve şeylerde iyi yemek veriyorlar benim anladığım. İnşaat firmalarında güzel yemek var. İnşaat firmalarında güzel yemek veriliyor. Ve onun dışında da başka şöyle bakıyorum. Eren senin resmin iyi mi? İyi. O zaman bize bir çeşme çizer misin? Çeşme ama böyle şey bir çeşme istiyorum böyle. Şadırvan tipi. Şadırvan değil tam onu çizdiler. Şadırvan tipi de araba da yıkansın. Ha, araba yıkanma yeri olacak bir tarafında. Yani... Bir tarafı da böyle yalaklı malaklı bir şey olacak. Yalak biliyor musun? Elimden geldiği kadar. Ya sen de her şeyi otomatiğe bağladın Eren bizi. Elimden geldiği kadar elinden gel ne geliyor işte onu görmek istiyorum ben. Ne bir geliyor? Şadırvan o zaman yarına bir güzel. Şadırvan. Tamamdır. Bir şadırvan. Araç yıkama. Araç yıkama bölümü olan ama böyle şey değil. Aslında ben susuz yıkama tercih ediyorum. Neden? Çünkü susuz şadırvan o zaman. Tam olarak şadırvan değildi. Böyle daha çok çeşmelikten çeşmelik ama. Ne ya? Yani susuz olursa duş evet, susuz sen bak. Çeşme duş. Ne olur? Duş. Ama böyle şehrin çeşitli yerlerine koyabileceğimiz genel duşlar. Ha. Tamam mı? Tamamdır. Duş. Açık hava duşu mu? Açık hava duşları. Kıyafetle girilen mi? Nasıl yani hani bu deniz kenarında olan duşlardan mı? Deniz kenarında denizden çıkınca ha. Ama tabii kıyafetlerimizi koyabileceğimiz bir bölümle beraber. Tabii ki. Modern şadırvan gibi bir şey. Tamamdır bir şeyler yaparım. Tamam onu yarın şey yapalım. Onu bir şey yapsın. Çünkü bu staj dediğin. Ben ilk başta biraz burnunu sürteyim istiyorum ki yani. Bir kere şeyi öğren. Bir de sabahtan akşama kadar. Evet. Sabahtan akşama kadar staj yapıyor. Burada biz yani 3 saatlik. 3 saatlik programın içinde staj dediğin şey ya orada ya, biraz... Şey yapacağız. Zorlayacaksın yani. Yani evet biraz arkadaşlarına haksızlık olmasın diye. O zaman şadırvan resmi. Bir şadırvan resmi ve bize bazı internet sitelerini söyleyelim. Oralara girsin. Oralardan özet. Ha, dizi indirsin. Dizi indir bize. Tabii ki. O zaman Fahir yavaş yavaş talihli isimleri açıklama zamanımız geldi. Gerçekten mi? Hı hı. 1968 yılından bugüne kadar müzik dünyasında olan İlhan Şeşen 43 senelik tecrübesinin yanında Balkan ve Latin müziğini bünyesinde toplamış olan 9 profesyonel müzisyenin performansıyla Mavi Geceler etkinliği kapsamında unutulmaz bir akşam geçirmemizi sağlayacak. Buna haberim ne var mı? Ne zaman sağlayacak? Yani güzel iyi söylüyorsun, güzel seviyorsun da. Yani ben bu işlerin ne zaman olacağını merak ediyorum açık söylemek gerekirse. Ne zaman mı, nasıl mı? Ne zaman ve nasıl her şeyden önemlisi. O zaman ilk önce zamanını söyleyeyim. 30 Haziran Perşembe günü 20.30'da. Bu Perşembe'den bahsediyorsun. Hı-hı. 20.30'da. ODTÜ Mezunları Derneği ve Cephe Alışveriş Merkezi'nin işbirliğiyle Radyo ODTÜ'nün basın sponsorluğunda gerçekleşecek. Romanist Latino ve İlhan Şeşen konseri. İlhan Şeşo deseydin kesin. İlhan Şeşo evet. Daha Romanist Latino. Latino İlhan Şeşo. Kim gidiyor söyle. Kim gidiyor? Ben sana kimin gideceğini söyleyeyim. Murat Bey gitsin. Murat Bey gidiyor. Murat Bey tebrik ediyoruz sizi. Konser davetiyelerinizi nasıl alacağınızı hemen bizi arayarak öğrenebilirsiniz ilerleyen dakikalarda. Hala aracınızdaysanız telefonu biliyorsunuz. 210-30-30 ve Radyo Tür'ün özel gösterimine özel gösterimi davetiyelerini vermiyoruz da şey veriyoruz. Neşve paketi. Neşve paketini verelim. Kendi kendinize özel gösterim ilan edeceksiniz. Evet. Güzel. Onu da hemen şöyle bir şey yapalım. Onu da Eren'e dönüyorum. Stajyerimiz Eren'e dönüyorum. Eren bir sayı söyle. Kaçla kaç arasında? Bak ne kadar güzel. Bak yeni, normalde şey olsa böyle bir 4-5 falan bir 5 şey. Kaçla kaç arasında? 1 ile 7 arasında. 1 ve 7 sayılıyor mu? Bence çok zorluyorsun kendini. 1-7 dahil. Kapalı aralıkta yani. 7 o zaman. 7 diyorsun. Bir renk söyle. Mavi. Mavi. Mavi geceler diyorsun yani diyorsun. Mavi dedin. Ayakkabı numaran kaç? 43,5. Oha. Oha. 15 Oha. Yaşında herifin 43,5 yaş ayakları mı olur ya? Yok, bazı markalarda 44,5'a kadar çıkıyor. Baba, stajyerin ayağı büyük olur mu ya şeyden esas? Stajyerin eli küçük, ayağı büyük olur derler. Böyle derler değil mi? Tabii. Eli ayağı düzgün olsun derler. Peki en sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek... Çabuk çabuk. Var. Kavun İskender mu karpuz mu? İskender. Kavun mu karpuz mu? Karpuz. Havuz mu deniz mi? Deniz. Rakı mı balık mı? Balık. Güzel. Ne çıktı bu şeyler sonucunda? Bu şeyler sonucunda. Aa, tebrik ediyoruz. Gökçe çıktı. Şadırvan Gökçe. Ve Şadırvan Gökçe de Neşve paketinin sahibi oldu. Tebrik ediyoruz. Bir staj çıkışı. Bak, bak bu kız ne kadar şanslı. Görüyorsun, hem güzel yemeğini yiyor. Güzel yemek yemesine rağmen. Yine hafta sonu da güzel yiyecek. Güzel yiyecek yani. Bünye demek ki. Şadırvan Gökçe yani hakikaten boğazına düşkün müdür maşallah, bilmiyoruz ama. Maşallah yani. Şey, sofra açısından hayat ona her zaman güzellikler sunuyor. Yarın sabah yine beraber sevgili dinleyiciler. Son bir telefonumuz mu var? Öyle bir telefon son bir telefonumuz var gibi duruyor. Bana da öyle geldi de sanki. Duruyor. Yani ısrarla gelen çalan telefon. Alo, günaydın. Modern sabahlar, teşekkürler lütfen. Alo. Buyurun, kiminle görüşüyorum? Orhan Bey'le görüşecektim. Orhan Bey yok, modern sabahlara bağlayayım. Orhan Bey yok, modern sabahlara bağlayayım. Nereden arıyorsunuz? Ben kimle görüşüyorum? Eren. Stajyer ben. Anladım. Yanınızda biri fısıldıyor da o yüzden şey yaptım böyle. Buyurun, siz kiminle görüşmek istemişsiniz? Keşke şey deseydin. Burası fısıldayan kuruluklar deseydin. Israrla çalan telefonların demek ki bir şey varmış. Evet, doğru. Eren, güzel kotardın bence. Çok tebrik ediyorum seni. İlk kez karşılaştın. Teşekkürler lütfen. Teşekkürler lütfen diyelim. O zaman dinleyicilerimize de bir kez daha teşekkürler lütfen diyerek bugünkü programımızı kapatıyoruz. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'da buluşacağız. Ve Modern Sabahlar'da Rock and Roll'la Salı günü. Yine serin olacak. Serin. Onun için de müjdeleyelim. Ve bizim elimizdeki şarkılar havayı ısıtmaya yetecek şarkılar da değil. Öyle bir şey yapacak olduğunu iddia eden varsa da yalan söylüyordu. Bu kadar zamandır bu işi yapıyoruz. Hava çok soğuk ama şarkılarla ısınacağız diyen adam yalandır. İçinizi ısıtacak şarkı falan diyorsa da o da yalan. O tamamen psikolojik. Ve geldik veda şarkımıza. Dünyanın en güzel şarkısı olmayabilir ama bu sabahın güzel şarkılarından bir tanesi. Can Erden Çeri Popsicle 103.1 Radyo Otu'da. Hoşçakalın. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler, hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının en derinini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.